Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 5 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po języku polskim królowa nauk, maturzyści od godziny mierzą się z matematyką. Fundusz Odbudowy pomoże wyjść z kryzysu polskiej gospodarce, mówi w Trójce minister Andrzej Dera. Marihuana w Kalafiorach, przemyt narkotyków z Hiszpanii udaremnili policjanci CBŚP. Maturzyści mierzą się z matematyką. Egzamin na poziomie podstawowym od godziny pisze 271 tysięcy absolwentów liceów i techników. Przed liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy wchodzącym do szkoły towarzyszyły takie same nerwy jak wczoraj? A przed wejściem do szkoły maturzyści mówili mi, że dzisiaj stres jest mniejszy. Są raczej spokojni i mają nadzieję, że poradzą sobie z dzisiejszym egzaminem. Myślę, że na spokojnie podstawowy materiał z matematyki nie powinien przysporzyć większych problemów. To jest tylko matma podstawowa, więc tylko matma podstawowa. No. To uczennica klasy humanistycznej. To dobrze znaczy. Myślę, że na podstawie nie będzie żadnych problemów, szczególnie, że w tym roku ten materiał jest rzeczywiście okrojony. A wymagania egzaminacyjne są okrojone w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem. Egzamin z matematyki to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać na poziomie podstawowym. Do tego wystarczy zdobyć 30% punktów. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają, tak jak wczoraj, 170 minut. A część zdających dzisiaj będzie też pisać egzamin na poziomie rozszerzonym. Ten odbędzie się we wtorek, 11 maja. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. W tym roku ze względu na pandemię obowiązkowe są jedynie egzaminy pisemne. Część ustna jest dla chętnych, którzy potrzebują takich wyników podczas rekrutacji na studia. Wyniki całych maturzyści poznają 5 lipca. Ratyfikacja Funduszu Odbudowy umożliwi Polsce łagodne wychodzenie z kryzysu popandemicznego, mówił w salonie politycznym Trójki prezydencki minister Andrzej Dera. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślał, że unijne finanse przysłużą się polskiej gospodarce. Bez tych pieniędzy trudno sobie wyobrazić rozwój naszej gospodarki, transformację energetyczną na zielony ład, trudno sobie wyobrazić pomyślność naszych rodzin i rozwój i zasobność naszych rodzin. Sejm uchwalił wczoraj rządowy projekt ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Zagłosowały Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, Polska 2050 oraz Koalicja Polska PSL. A przeciw były Solidarna Polska i Konfederacja. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Ratyfikacja przez wszystkie państwa unijne jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. W ramach tej pomocy Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Marihuana w Kalafiorach. Przemyt ponad 150 kg narkotyków z Hiszpanii udaremnili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Administracji Skarbowej. Towar był ukryty w ciężarówce przewożącej warzywa. Antira zatrzymano na parkingu w okolicach przejścia granicznego w Jędrzychowicach, informuje rzeczniczka CBŚP nadkomisarz Iwona Jurkiewicz. Po rozładowaniu legalnego towaru odkryto, że naczepa pojazdu posiada ukrytą skrzydkę w podłodze. Po zdemontowaniu wierzchniej warstwy podłogi funkcjonariusze znaleźli plastikowe worki wypełnione suszem roślinnym. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że jest to 154 kg brutto marihuany wartej około 4,5 miliona złotych. Zatrzymano dwóch kierowców oraz właściciela firmy. Usłyszeli zarzuty m.in. przemytu znacznych ilości środków odurzających. Podróże samolotem w Unii Europejskiej będą łatwiejsze, mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Artur Tomasik powiedział, że stanie się tak dzięki certyfikatowi unijnemu COVID-19, który będzie potwierdzał prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie w czasie pandemii. Dokument będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub alternatywnie, że wynik jej testu jest negatywny bądź jest ozdrowieńcem. To będzie wersja elektroniczna, najprawdopodobniej na telefonach komórkowych specjalny kod QR, ale też wersja papierowa. Ale nie oznacza to, że ci, którzy nie będą zaszczepieni, nie będą mieli tego certyfikatu, nie będą podróżowali. Zresztą zalecenie jest też takie, aby państwa też może finansowały testy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo drugi, 16 po 10. Kasia Cygler przygotowała już teraz materiał o mniejszości tatarskiej w Polsce, a szczególnie o ludziach związanych ze sztuką. Zapraszam w jej imieniu. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu w ten właściwie pierwszy dzień tygodnia, bo jak się okazuje, środa również może być pierwsza, pod warunkiem, że weekend trwał do wtorku. A dla wielu z nas ten tydzień pracy rozpoczyna się właśnie dziś i potrwa 3 dni, a pensja taka sama. Pięknie. Oczywiście, jeśli w ogóle pensja jest. Liczba 3. To brzmi dobrze, ale 5 również całkiem. 5 dnia, 5 miesiąca, czyli dzisiaj, ale nie do końca, bo xxx lat temu urodził się chłopiec z ogromną wyobraźnią i zadziornym zmysłem fabularnym, z taką, jakby to powiedzieć, ułańsko-tatarską fantazją. Miał na imię Henio. Henio Adam Aleksander Pius, a po tacie, który właśnie podobno miał tatarskie korzenie, nazywał się Sienkiewicz. Henio z czasem Henryk Sienkiewicz. Jakby tak się rozejrzeć, to sporo znanych Polaków miało i ma tatarskie pochodzenie, na przykład Magdalena Abakanowicz, Jan Lechoń. Tatarzy mieszkają na ziemiach Polski od kilkuset lat, zrekrutowani przez księcia Witolda do walki przeciwko krzyżakom. Zacnie walczyli nie tylko pod Grunwaldem, ale podczas wielu bojów, jakie nasi przodkowie musieli stoczyć, byśmy dziś spokojnie zaczynali pomajówkowy tydzień pracy. Oficjalnie teraz pozostało Tatarów niespełna 2000. To chyba najciekawsza mniejszość etniczna w Polsce. Bartosz Panek, dziennikarz, politolog, postanowił spisać historię i najbardziej jego zdaniem frapujące tatarskie życiorysy. To wszystko zebrał w książce pod tytułem U nas każdy jest prorokiem o Tatarach w Polsce. Dziś w ramach 5. Festiwalu Literackiego autorzy i książki Podlaskie Podsumowanie o godzinie 17:00 możecie Państwo wziąć udział w spotkaniu z autorem właśnie wokół tej książki. Wszystko na fanpage'u organizatora festiwalu, czyli Książnicy Podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Być może jest to dobry początek ciekawej przygody z tatarsko-polską historią i kulturą. W związku z tym również proponuję Państwu zerknąć pod tym kątem na twórczość Magdaleny Abakanowicz, Jana Lechonia i oczywiście wybrać się w weekend na Podlasie. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A Supergirl, czyli Katarzyna Cygler, powraca do Państwa jutro w Trójce przed południem po 9:00. 23 minuty po 10 słuchają Państwo Trójki. A ja napiłam się kawy i szybciutko udało mi się przenieść pod Wawel, do Krakowa, do pani Magdy Madej, która jest szefową działu promocji Muzeum Sztuki Współczesnej Mocach. Dzień dobry pani Magdo. Dzień dobry wszystkim. Z największą radością, bowiem od wczoraj ponownie Muzeum Sztuki Współczesnej otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających. Proszę powiedzieć, czy był duży ruch? Ruch był duży, tak jak się spodziewaliśmy zresztą, bo po otwarciach, bo któryś raz już się otwieramy po lockdownie, rzeczywiście spotykamy się z ludźmi, którzy chyba nie mogli się doczekać. Nie mogli się tak usiedzieć i się doczekać, żeby przyjść do muzeum, to cieszy oczywiście. Tłumów i kolejek ogromnych nie było. Oczywiście bierzemy też pod uwagę to, że jest wtorek, powszedni dzień tygodnia, więc szykujemy się na to, że w weekend będzie trochę więcej osób. No i cieszymy się, że w końcu ten moment nastąpił. Zapraszamy, zwłaszcza, że wystawy są ogromnie, jak to w Mocaku, interesujące. Oczywiście, zgadza się i jest ich też dużo, jak zawsze. W tym momencie zapraszamy na wystawy czasowe, których termin, czas trwania został przedłużony ze względu właśnie na trwające lockdowny i na to, że przez większość tego czasu nie udało się wystaw zobaczyć. Dlatego do 30 maja przedłużyliśmy wystawy Artyści z Krakowa, Generacja 1950-1969. To jest wystawa, która prezentuje twórców związanych z Krakowem, urodzonych w latach 50. i 60. To jest już trzecia ekspozycja z cyklu zainaugurowanego przez Mocak w październiku 2015 roku. Celem tej serii jest przegląd sztuki w mieście w Krakowie i ta wystawa została przedłużona do 30 maja, jak też wystawa Mariana Ajlego i do 23 jest wystawa Pawła Altchemera i Artura Żmijewskiego. A chciałam się zatrzymać właśnie przy tej wystawie, tytuł mnie szczególnie zaintrygował, Artysta i redaktor. Artysta i redaktor, wystawa Mariana Ajlego, no wielka postać. Jest to wystawa wpisująca się w cykl prezentujący krakowskich twórców, którzy równocześnie realizowali się w mediach opartych na słowie i na obrazie. Celem tej serii jest przypominanie częściowo zapomnianych osobowości, których z kolei życie kulturalne w Krakowie dla życia kulturalnego w Krakowie było bardzo, bardzo ważne. No i Marian Ajle jest niewątpliwie w tej grupie jedną z najwybitniejszych postaci. Ja przy tej okazji pozwolę sobie dodać, że partnerem wystawy jest Fundacja Przekrój i razem z Fundacją z okazji otwarcia wczorajszego przygotowaliśmy niespodziankę, znaczy podarek, który nie, wabik, dokładnie, nie jest to niespodzianka, bo mogę od razu powiedzieć, że jest to świetna broszura zawierająca krzyżówkę, przedruk fragmentu szpilek, rysunki Ajlego i plakat z reprodukcją artysty. I ten upominek można odebrać wraz z każdym biletem. Podejrzewam, że niedługo one się skończą, więc jeszcze dzisiaj i jutro planuję. No oczywiście to zależy od frekwencji, bo liczba druków jest ograniczona. To pierwszy, ten lepszy, po wabik, tak, proszę do Mocaku się wybierać. Zachęcam bardzo serdecznie. Pani Magdo, za chwilkę wracamy do rozmowy. Będzie o propozycjach dla najmłodszych z jednej strony, a z drugiej strony o wszystkich propozycjach w najbliższym czasie w Mocaku, czyli w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, a będzie się dziać przez, mam nadzieję, całe lato. Za chwilkę wracamy. armaty w Trójce, armaty stoją też na Wawelu, a my przenosimy się teraz pod Wawel, a konkretnie do Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek. Z nami jest pani Magda Madej, szefowa działu promocji tego miejsca. Dzień dobry raz jeszcze pani Magdo. Dzień dobry. Teraz chcę wspólnie z panią Magdą zaprosić na noc muzeów w Mocaku, która wyjątkowo w tym roku nie będzie wcale nocą. Tak, w tym roku krakowska Noc Muzeów będzie właściwie dniem, natomiast chcemy podtrzymać tę tradycję coroczną i będziemy otwarci w standardowych godzinach naszego funkcjonowania, czyli w przypadku Mocaku to godzina 11:20, bo to będzie piątek i przygotowaliśmy szereg atrakcji na ten dzień. Między innymi taką główną, na którą chcę zachęcić, to jest zwiedzanie autobusu Mocaku, który będzie przed muzeum. To jest rodzaj mobilnej wystawy, będzie można obejrzeć muzeum z zewnątrz, bo tam są też prezentowane prace na tym autobusie, jak i wewnątrz oczywiście, i będą towarzyszyły temu wydarzeniu warsztaty i oprowadzania. Będziemy Noc Muzeów, to będzie 21 maja, więc będą już otwarte dwie nowe wystawy, które szykujemy. Pierwsza to architektura jako symbol, tekst i tło. Otwieramy ją 20 maja, czyli dzień wcześniej. I druga wystawa to symbole życia po śmierci, rzeźba komemoratywna Krzysztofa Bednarskiego. Na te dwie wystawy zapraszamy od 20 maja. Podczas Nocy Muzeów artysta oprowadzi po swojej nowej wystawie. Będzie też wprowadzenie kuratorskie do wystawy Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego. Oprócz tego pokazy wideo w sali audio, konkurs inspirowany fotografiami Mariana Ailego, no i specjalna zniżka promocja w naszej księgarni Mocak Bookstore. Oczywiście pełny plan będzie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Ja się przyznam, że od państwa dostałam ściągę, dostałam bryka, co w najbliższym czasie do zobaczenia w Mocaku. Między innymi wystawy Sztuka karmi sztukę. Na tym się zatrzymajmy. Artysta jest obecny i muzyka jako zapis, muzyka jako eksperyment. Proszę powiedzieć o tych wydarzeniach. Kiedy te wystawy do zobaczenia? Te wystawy będą do zobaczenia od 24 czerwca. To są wystawy przygotowane na bazie kolekcji muzeum. W tym roku Mocak obchodzi swoją 10. rocznicę otwarcia. 19 maja 2011 to dokładnie dzień otwarcia, oficjalnego otwarcia muzeum. I dlatego w tym roku przygotowaliśmy właśnie program oparty na kolekcji muzeum. Będzie to okazja do lepszego poznania zbiorów instytucji, które jak się okaże będziemy chcieli pokazać, cechuje taka różnorodność medialna i tematyczna. I tutaj właśnie te trzy wystawy, o których pani powiedziała. Sztuka karmi sztukę, artysta jest obecny, muzyka jako zapis, muzyka jako eksperyment. Tam są prezentowane wyłącznie prace z kolekcji Mocaku. Artyści z kolekcji, to będzie od 24 czerwca. W muzeum. Dołączyły panie tutaj taki obrazek z komiksu, bo to nie jest złe miasto, pokazuj te dobre rzeczy, co w Krakowie sam. Ulica Skałeczna, Kościół Świętego Stanisława. Tak, praca Maciejowskiego. To jest to praca, która będzie prezentowana na wystawie artysta. Artysta jest obecny. To jest ekspozycja, w której zaprezentujemy zarówno wizerunki wpisujące się w konwencję autoportretu, jak i mniej oczywiste przykłady samoidentyfikacji przez sztukę. To będzie wystawa, na której artysta jest obecny. Będzie obecny. Pani Magdo, mam nadzieję, od czerwca już w górę przez całe lato Mocak również będzie otwarty dla wszystkich. Oby. Oby, bo przygotowaliśmy sporo atrakcji, bardzo, no, czekaliśmy też z tym, żebyśmy mogli właśnie uruchomić nasz zaplanowany na ten rok program. Wystawy, o których teraz powiedziałyśmy, miały być prezentowane trochę wcześniej, właśnie jako te jubileuszowe, no ale musieliśmy zachować tę elastyczność w związku z panującymi obostrzeniami. Natomiast cały czas oczywiście też się oprócz wystaw są wydarzenia im towarzyszące, czy też inne wydarzenia edukacyjne w muzeum. Również zachowujemy tę formę hybrydową cały czas, bo chcemy stworzyć możliwość kontaktu z nami osobom, które nie są w Krakowie i jeszcze nie są turystami, jeszcze nie przyjeżdżają do Krakowa, także zachęcam do pozostawania z nami w relacji i śledzenia wszystkiego, co się dzieje na bieżąco w muzeum. Namawiamy do kontaktu ze sztuką, nie wcale online, do odejścia od komputerów, do kontaktu, do dotykania tych wszystkich prac jak najbliżej. Magda Madej, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, Kraków. Zapraszamy serdecznie do Krakowa, do Moceku właśnie od teraz, od wczoraj i przez całe lato. Dziękuję ślicznie. Zapraszam serdecznie, dziękuję. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie rozmawia się całkiem nieźle. Dotychczas każdy obejrzany film we mnie. Problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym. No może nie pochodzi z Krakowa, a z Dąbrowy Górniczej. To Dawid Podsiadło na antenie Trójki. To właśnie tam uczył się w szkole muzycznej. Uwaga, nie wiem czy państwo wiedzą, gry na puzonie. I właśnie tam w 2010 roku założył ze szkolnymi kolegami rockowy zespół Carly Heads, w którym był wokalistą, bo potem rozpoczął solową karierę. Dawid Podsiadło, a teraz na naszej antenie Foo Fighters. Mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. Słuchają państwo Trójki. Dobrze państwo odgadli. Oczywiście to zdjęcie, które znajdą państwo na naszym profilu na Facebooku, to kadry z filmu Ucieczka z kina Wolność Wojciecha Marczewskiego. Podczas kinowej projekcji filmu Jutrzenka postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora. Pokrótce o tym opowiada film. Film dostał nagrodę Złote Lwy, 6 nagród i 12 nominacji do innych nagród, zaś Wojciech Marczewski i jego filmy są bohaterami felietonu Ryszarda Jaźmińskiego. W fajnym filmie już teraz. Fajny film. Kolejne filmowe propozycje na maj, propozycje ze Szczecina, chociaż jak to bywa w czasach oglądania filmów w sieci, właściwie dla wszystkich. zgadza się. Jeżeli chodzi o spotkania online, które mają charakter lokalny, regionalny, no to w dobie pandemii one stają się ogólnopolskie dzięki temu, że każdy ma do nich dostęp w postaci oczywiście filmów. A co już dzisiaj u Państwa? A dzisiaj zaczynamy krótką retrospektywę filmów Wojciecha Marczewskiego. To będzie mocne uderzenie, film Dreszcze z 1981 roku, który zdobył kilka nagród na Berlinale w 1982 roku, w tym nagrodę specjalną. To jest film o indoktrynacji, o tym, jak komunizm uwodzi młodych ludzi. Ten komunizm jest piękny, to zło jest właśnie opakowane w coś bardzo atrakcyjnego i to jest także film o dojrzewaniu. W bardzo ciekawy sposób Marczewski przemyca takie motywy erotyczne w tym filmie. No i Marczewski jest często nazywany sumieniem polskiego kina, bo on, warto przypomnieć, w czasie stanu wojennego nie nakręcił żadnego filmu. Z twórczością Wojciecha Marczewskiego pozostają Państwo w tych wieczorach filmowych z oficyną jeszcze i w kolejne środy, bo pokazy zawsze w środy o 18. Co 12 i 19 maja? Będziemy kontynuować retrospektywę Wojciecha Marczewskiego. Zobaczymy jeden z najlepszych polskich filmów, który właściwie został zrealizowany po transformacji. Ucieczka z kina Wolność, to jest 90 rok. Film, który też jest rozrachunkiem z komunizmem, to jest film o sumieniu takim cenzora, o tym, czym jest cenzura, jaki wpływ cenzura miała na publiczność. I to jest film o tym, jak aktorzy zbuntowali się w filmie fikcyjnym Jutrzenka i nie chcieli grać. To są nawiązania oczywiście intertekstualne też do filmu Purpurowa róża z Kairu Woody'ego Allena. Tutaj świetnie nawiązuje właśnie do tego kina Wojciech Marczewski. I ostatni film to będzie Weissern, oczywiście na podstawie bestsellerowej powieści Pawła Hille z 2000 roku. Czasami ten film jest nazywany takim polskim piknikiem pod wiszącą skałą. Może trochę na wyrost, ale ten motyw tajemnicy jest bardzo ważny w tym filmie. No i pod koniec maja jeszcze mają Państwo suplement. Całkiem tak dosłowny jest. Suplement, tak? Suplement, tak. Film Krzysztofa Zanussiego z 2002 roku. Tu już Zanussi był po sukcesie swojego filmu Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Sądzi pan, że te filmy po tak wielu latach się wciąż nie starzeją? Wciąż mają aktualny przekaz? Jak najbardziej. One są bardzo uniwersalne. Raz, że dotykają najnowszej historii, ale dotykają też tematyki psychologicznej, bo Wojciech Marczewski świetnie wchodzi właśnie w tą sferę umysłu człowieka, właśnie tym zakażeniem, złem, które niestety funkcjonuje w świecie. I to są takie filmy właśnie też o dojrzewaniu, można się cofnąć w przeszłość, też spojrzeć na siebie z innej perspektywy zupełnie. To są jak najbardziej aktualne filmy i bym powiedział porażające w swojej wymowie. Przypomnijmy, wieczory filmowe z oficyną zawsze w środę, także już dzisiaj po godzinie 18. Gdzie szukać filmów? www.oficyna.art.pl. O tak. A mój kolega redakcyjny Ryszard Jaźwiński rozmawiał z Damianem Romaniukiem, odpowiedzialnym za program wieczorów filmowych w Szczecińskim Stowarzyszeniu Oficyna w maju. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą i mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic, a ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Rzeka mnie ten artysta, to Piotr Zioła, oczywiście na antenie Trójki. Mam nadzieję, że Państwa również. Znamy finalistów Grand Press Photo 2021. O nich pomówimy sobie w najbliższy piątek. Gabi Andrychowicz, ślicznie dziękuję za dziś, za dzisiejsze spotkanie. Trójka przed południem. Zapraszam w najbliższy piątek po 9:00. A dziękuję pięknie współrealizatorom. To Elżbieta Malinowska, Piotr Majewski i Jacek Pietrasik. Słyszymy się w piątek.